nową Toyotę Corollę w atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Środa, 16 dzień października i godzina 7 na zegarach. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A serwis Trójki przedstawił Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nową strategię migracyjną Polski przyjął rząd. Jej podstawowym celem ma być bezpieczeństwo państwa. Zarzuty śledczych wobec Marcina Romanowskiego nie zmieniły się. Nadal jest ich 11, m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Donald Trump nie zaprzecza, że od czasu opuszczenia Białego Domu był w kontakcie z Putinem. Rząd przyjął nową strategię migracyjną dla Polski. W jej centrum ma być bezpieczeństwo kraju. W przypadku zagrożenia destabilizacją państwa przez napływ imigrantów możliwe ma być czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do przyjmowania wniosków o azyl. Decyzja trudna, ale bardzo potrzebna i oczekiwana, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wcześniej na posiedzeniu rządu premier wyraził nadzieję, że ministrowie dojdą w tej kwestii do porozumienia. Inaczej będzie na to patrzył aktywista z organizacji pozarządowej, który z najlepszą intencją, z pobudek głęboko etycznych działa na rzecz ludzi. Inny obowiązek ma szef Straży Granicznej czy policjantka, która pilnuje tej granicy przed próbą siłowego jej przekroczenia. Inne zadania ma rząd, ale dzisiaj też powinniśmy to głośno powiedzieć. Wszystkim należy się bezwzględnie szacunek. Nie mówię oczywiście o przemytnikach czy o Łukaszence i o tych, którzy organizują tę presję. Na dziś wieczorem premier udaje się do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej. Unijny szczyt ma być poświęcony właśnie przede wszystkim problemom migracji. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków to zarzuty, które usłyszał Marcin Romanowski. Były wiceminister sprawiedliwości został wezwany do prokuratury w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Marcin Romanowski usłyszał w sumie 11 zarzutów. W przypadku niektórych zmieniono kwalifikację prawną. Mówił o tym rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. 7 z tych zarzutów została kumulatywnie zakwalifikowana z artykułu dotyczącego przywłaszczenia mienia. Mówimy tutaj o przywłaszczeniu ponad 107 milionów złotych. Polityk nie przyznaje się do winy. Krytykował też decyzję prokuratury o zmianie kwalifikacji czynu. Jego obrońca Bartosz Lewandowski powiedział, że tej modyfikacji dokonano na niekorzyść Marcina Romanowskiego. Wskazano, że pan poseł Romanowski, chociaż nawet złotówki nie miał z żadnych zleceń z Funduszu Sprawiedliwości, miał rzekomo popełnić przestępstwo przywłaszczenia, coś z jakimś nieporozumieniem. Wobec byłego wiceministra sprawiedliwości nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych. Prokuratura nie wyklucza jednak, że może dojść do tego w przyszłości. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Powrót do prac nad złagodzeniem przepisów aborcyjnych zapowiada Lewica. Do Sejmu trafił połączony projekt ustawy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Na początku listopada ma się nim zająć sejmowa komisja, mówi szefowa klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska. Ta ustawa została złożona ponownie, tym razem z większym wzmocnieniem. Tę ustawę złożyłyśmy jako dwa kluby, jako klub parlamentarny Lewicy i klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, wspólnie z panią posłanką, przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do spraw rozpatrywania tych projektów, panią Dorotą Łobodą. I ta ustawa już jest na tym etapie silniejsza. Sejm w lipcu odrzucił projekt nowelizacji kodeksu karnego w sprawie złagodzenia przepisów aborcyjnych. NIK ponownie przeprowadza kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Rok temu Najwyższa Izba Kontroli wskazała na nieprawidłowości w naborze wniosków do konkursów prowadzonych przez centrum. Tym razem sprawdzane są wydatki NCBiR od 2014 roku, mówi rzecznik NIK-u Marcin Mariański. Istotą tej kontroli jest zbadanie efektywności i celowości wydatków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku powoływania tych spółek zarówno w zakresie działalności naukowej, jak i działalności bieżącej. NIK szacuje, że kontrola może zakończyć się w kwietniu. Media opisywały przypadki przyznawania przez NCBiR milionowych dotacji dla firm zakładanych przez podstawione osoby, czyli tzw. słupy. Donald Trump nie zaprzeczył doniesieniom, że od czasu opuszczenia Białego Domu był w kontakcie z Władimirem Putinem. O tym, że takie kontakty miały miejsce, napisał w najnowszej książce amerykański dziennikarz śledczy Bob Woodward. W swojej książce napisał, że w czasie pandemii Donald Trump wysłał Putinowi testy na COVID, gdy brakowało ich w USA. Jeden z doradców Trumpa powiedział też dziennikarzowi, że od początku 2001 roku Trump 7-krotnie rozmawiał z prezydentem Rosji. Zapytany o te kontakty przez redaktora naczelnego agencji Bloomberg Johna Micklethwaite'a, Trump nie zaprzeczył. Nie wypowiadam się na ten temat, ale gdybym to robił, byłoby to mądre działanie. Przyjacielskie relacje z przywódcami innych krajów to dobra rzecz, nie zła. Były prezydent USA od dawna powtarza, że ma ma dobre stosunki z Putinem i od czasu inwazji na Ukrainę ani razu nie skrytykował prezydenta Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec informacja dla turystów w Tatrach. Zamknięty dziś zostanie szlak w Dolinie Kościeliskiej prowadzący do wąwozu Kraków. Powodem jest konieczność usunięcia kilku drzew, które zagrażają bezpieczeństwu turystów, mówi Paulina Kołodziejska z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyjście do jaskini Smoczajama nie będzie tego dnia możliwe. Te prace będą dotyczyły tylko tego krótkiego odcinka, czyli turyści, którzy zaplanowali wycieczkę Doliną Kościeliską bez Smoczej Jamy, nadal mogą to zrobić. Prace potrwają jeden dzień. Od jutra Smocza Jama znów otwarta dla turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po siódmej czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Adam Malecki, dzień dobry. Ach, cóż to był za mecz. Prawda? Dalej. Ach, 3-3. O, nawet zrymowano. No właśnie, z Chorwacją. Przed tym meczem piłkarze braliby ten wynik w ciemno, czy kibice braliby ten wynik w ciemno? Trudno powiedzieć. Prowadziliśmy 1-0 po golu Piotra Zielińskiego, potem straciliśmy 3 gole w kilka minut i znowu gonitwa i gole Nikoli Zalewskiego i Sebastiana Szymańskiego. Do tego w końcówce, potem jak z boiska wyleciał był bramkarz rywali, który niemal urwał nogę Lewandowskiemu, graliśmy w przewadze. Była szansa ukończyć Chorwatów, trzecią ekipę świata, nie udało się. Jest remis, jest punkt w Lidze Narodów, jest podsumowanie selekcjonera Michała Probierza. Zaczęliśmy bardzo dobrze i tutaj stworzyliśmy sytuację, zdobyliśmy bramkę i nie ma co ukrywać, bramka na 1-1. Zdobyta przez Chorwatów to było przepiękne uderzenie, ale dwa błędy, które sami sprokurowaliśmy i w 7 minut straciliśmy 3 bramki, na pewno na tym poziomie nie powinny się zdarzyć. Ale z boku akurat czuć było tak z ławki, że jednak jesteśmy w stanie wrócić, bo widać było, że dobrze graliśmy w piłkę, że zdobyliśmy bramkę na 3-2 i szkoda tym bardziej tej sytuacji, którą miał Kuba Kamiński na 3-3. Drugą połowę znowu zaczęliśmy dobrze, zdobyliśmy bramkę i ta zmiana Piotrka, gdzie w 10 grał zespół chorwacki. Zabrakło nam właśnie takiego zawodnika, który później by coś zrobił z niczego, bo właśnie tak wykreował, gdzieś zagrał taką prosto padłą piłkę, ale też zmiany zawodników, którzy weszli, oceniłbym pozytywnie. Jakub Moder liczył jednak na więcej. Na pewno był ciekawy mecz, duży niedosyt. Myślę, że ten mecz się ułożył tak, że mogliśmy z niego wyciągnąć więcej. W drugim meczu naszej grupy Szkocja zremisowała bezbramkowo z Portugalią, która pozostaje liderem z 10 punktami. Chorwacja ma 7, Polska 4, a Szkocja 1. Zagramy jeszcze z Portugalią na wyjeździe i u siebie na zakończenie ze Szkocją. W innej grupie najwyższej dywizji Hiszpania jest już w ćwierćfinale, bo też wygrała 3-0 z Serbią, a w meczu Szwajcarii z Danią było 2-2. 1-3 przegrywała z Niemcami, także reprezentacja Polski do lat 21 i w tym przypadku nasi podnieśli się, doprowadzili do remisu i było to wskrzeszenie, tym ważniejsze, że kadra Adama Majewskiego awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy na Słowacji. W siatkówce w Plus Lidze odrabiali straty z czwartej kolejki. Zachsa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 Kuprum Stinun Gorzów. Najlepszym zawodnikiem meczu został Mateusz Poręba. Tak, bardzo jestem zadowolony, że zwyciężyliśmy to spotkanie. W tym trzecim secie troszeczkę opadliśmy z emocji i tego nam na pewno brakowało. Zaczęła się wkradać irytacja, ale cieszę się, że z pełną energią zwyciężyliśmy to spotkanie. Też 3-1 w Ekstraklasie Siatkarek. Moja Radomka Radom wygrała z drużyną Metalka z Pałac Bydgoszcz. A w hokeju na lodzie 8 zwycięstwo z rzędu GKS-u Tychy. W spotkaniu 13 kolejki pokonali GKS Katowice 5-2. Do tego wygrane Energii Toruń z STS-em Sanok i Zagłębia Sosnowiec z Komarch Krakowią Kraków. Zimny i mglisty poranek ma się dziś przerodzić w raczej słoneczny, ale wciąż chłodny dzień. Po południu będzie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie do 15 na południowym zachodzie kraju. Ciśnienie wysokie, w końcu działa wyższy Werner, to ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1020 hektopaskali, z tym, że będzie spadać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Świętujemy urodziny. Okazje na tysiące produktów. Smartfon Xiaomi Redmi 14C. 128 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 499 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli poranna audycja w Trójce i jeszcze dwa słowa od Państwa o wczorajszym meczu. obojętnie co tam możemy mówić o tym meczu, generalnie tam było to, o co chodzi w sporcie, co ludzie kupują, czyli emocje, i tego nikt nie zabierze. Mecz emocjonujący, nieprzewidywalny, za to ludzie kupili bilety na stadion, za to siedzimy przed telewizorami i dlatego oglądamy to, żeby przeżywać emocje. I myślę, że każdy, kto oglądał ten mecz, nie przeszedł obojętnie obok niego i po prostu przeżył emocjonalnie, tak jak powinno się przeżywać każde widowisko sportowe, obojętnie czy piłka, czy obojętnie co, po prostu to była esencja emocji. Dziękujemy za każdy głos od Państwa. 2 2 7 3 to numer do współtworzenia porannej audycji, także w kolejnym temacie, bo 4 na 10 pracowników kieruje się wyborem miejsca pracy ze względu na odległość i dojazd. No wiadomo, najpierw pod szkołę, potem do przedszkola, po drodze jeszcze być może kawa przy okazji tankowania, ładnych parę minut w korku i w końcu wejście do biura. Można się wściec, mówiąc kolokwialnie. Nic dziwnego, że szukamy najwygodniejszych rozwiązań. Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. No jeśli państwo mogą dodać do tych słów podobnie ciekawą co filmowa historię, to chętnie posłuchamy. 2 2 7 3 o państwa dobrych połączeniach, tych porannych, bo wiemy jak to bywa, zwłaszcza w dużych miastach. Teraz 11 minut po 7 i The Buggles w Trójce. Thank you. 14 minut po godzinie 7. The Buggles, Video Killed the Radio Star. Za nami, a przed nami temat pracy z dojazdem. Ja mówię praca z dojazdem, a wiele osób powie nie, nie, nie, nic z tych rzeczy. Dziękujemy. 4 na 10 osób w Polsce, które szukają pracy, zwraca uwagę na to, ile czasu zajmie im dotarcie do biura czy do firmy i mówią wprost, dobrze, gdyby pracodawca oferował jakąś formę wsparcia w tym względzie. To wnioski z najnowszego badania Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Polster. Ale z tego opracowania wyłania się też obraz polskich miast i przedmieść przede wszystkim, które zaczęły generować mnóstwo problemów. A dojazdy do pracy to tylko jeden z tych problemów. Kuba Witkowski. Mieszkamy w podwrocławskiej, no, małej wioseczce. To jest około 5-6 kilometrów do granic Wrocławia. Chwali się pani Malwina, która wraz z mężem zainwestowała w budowę domu. Gmina dosyć bogata, bo jakiś czas temu w rankingach na najbogatsze gminy to byliśmy w pierwszej setce, jeśli chodzi o gminy wiejskie. Ale co z tego, skoro gminy na wiele rzeczy nie stać? Problemem jest brak komunikacji. Ta komunikacja jest jest niewiele tych autobusów. Dlatego zwłaszcza dojazdy do pracy czy szkoły są nie lada wyzwaniem. I w takiej sytuacji jest mnóstwo osób. Muszą sobie jakoś radzić. Nie mają co liczyć ani na włodarzy, ani też na pracodawców. 5-6% pracowników ma dostęp chociażby do darmowych, refinansowanych przejazdów do pracy autobusami, czy przewozami pracowniczymi, czy komunikacją miejską. Mówi Mateusz Żydek z Ośrodka Badawczego Randstad. Rzadko kiedy też pojawia się wsparcie w postaci darmowych miejsc parkingowych, czy na przykład infrastruktury rowerowej, od parkingów poprzez prysznice. A monitor rynku pracy przygotowany przez ośrodek wskazuje wprost. Pracownicy są w stanie zrezygnować z takich ofert pracy, wręcz lepszego zatrudnienia, które wiążą się z dłuższymi dojazdami. Zresztą w Polsce to szerszy problem zwany wykluczeniem transportowym. Wykluczenie transportowe ma twarz niemłodej już kobiety. Brutalnie stwierdza dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Czyli generalnie właśnie kobiety, które nawet albo nie zrobiły prawa jazdy, albo no, są z takiego pokolenia, że nawet jeżeli je zrobiły, to go nie używają. I generalnie wszystkich osób, które no, z jakichś względów zdrowotnych, tak, czy też materialnych, no, nie mogą mieć tego samochodu. Dzieci wybierają gorsze szkoły, bo nie mają jak dojechać do lepszych. Dodaje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Seniorzy nie są w stanie zadbać o swoje zdrowie, pojechać na badania jakieś profilaktyczne, bo nie mają czym wrócić, bo jak ich ktoś nie podwiezie, to po prostu będą uwięzieni w swoim domu. Dlatego coraz częściej słychać o uciekinierach w drugą stronę, tych, co już mają dość przedmieść i wracają do ścisłej aglomeracji. Wiele osób, które kupuje takie nieruchomości, zastanawia się po kilku latach, czy to był dobry jednak wybór. Opowiada Marcin Jańczuk, analityk firmy Metro House. Bo trzeba gdzieś zawsze odwieźć dzieci, ta szkoła jest zawsze daleko, infrastruktura nie jest najlepsza. Dodajmy do tego korki. Skutków rozlewania się miast na przedmieścia zaczynają się też obawiać same samorządy. Niewątpliwie gminy mają coraz większy problem finansowy z utrzymaniem tej rozproszonej zabudowy i dowiązania do niej jakiejś spójnej infrastruktury. Stwierdza profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i wylicza koszty budowy choćby kanalizacji ulic czy oświetlenia. Były takie już niektóre opracowania, które wskazywały, że niektórym gminom grozi wręcz bankructwo z powodu tego, że tyle tam już jest terenów odrolnionych, w tych miejscach można się budować, a trzeba tam zrobić jakąś infrastrukturę, drogi, inne media i tak dalej. Że to są tak duże koszty, to gminy mogą nie ponieść. Na szczęście bogata gmina pani Malwiny właśnie po kilku latach zbudowała jej drogę i kanalizację, co ją bardzo cieszy. Zwłaszcza, że ceny szamba z roku na rok idą do góry i to nie są podwyżki rzędu 5 zł, no tylko jak już podwyżka to 20-30 zł. Nie zmienia to faktu, że i tak ona i jej rodzina biorą pod uwagę przeprowadzkę do miasta. Opowiadał Kuba Witkowski, ale chętnie i Państwa przykładów wysłuchamy. Ktoś przebył już może drogę z centrum na przedmieścia i z powrotem bliżej pracy? Mówimy tu o drodze mieszkaniowej. 2 2 i 7 3. A teraz piosenka dnia w trójce. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć, dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpij się bąbelek na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń, i żeby mógł kołysać siebie do snu. Piosenka dnia w Trójce, czyli Zieleń od Dimona, o ucieczce od miejskiego zgiełku w poszukiwaniu harmonii i ukojenia. Ten singiel zapowiada debiutancki album jednego z założycieli Laocze. Premiera albumu doskonale już w ten najbliższy piątek. A ucieczka od miejskiego zgiełku w piosence nie odpowiada na pytanie, co z dojazdem do pracy. Jakie dobre połączenia mają państwo? Może labirynt wyrysowany na mapie od domu przez szkołę po pracę właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do dyskusji także w tym temacie. Teraz 22 minuty po godzinie 7. Inhaler w Trójce. Później będzie skrót serwisu, prognoza pogody. Co tam jeszcze? Ekonomia. No i oczywiście ważne, także w temacie dojazdów. Wieści dla kierowców. From the shape of the night, we couldn't find the words, we couldn't find the lies. We got caught in the tide, and the shore was on the other side. There's no other way around.

Sprawdzamy więc sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek ostrzeżenie. Trzeba uważać na gęste mgły na wschodzie kraju, ale także na Dolnym Śląsku, na czwórce w okolicach Wrocławia. Również w województwie pomorskim widoczność może być ograniczona. A jeśli chodzi o Dolny Śląsk, na to autostrada A4 zwalnia w okolicach miejscowości Mędłów. W stronę Legnicy tutaj doszło do kolizji. Na drodze 94 od Radwanic do Parku Wschodniego we Wrocławiu też utworzył się korek w stronę centrum miasta. Autostrada A1 w stronę Tarnowskich Gór stoi, to za węzłem Gliwice-Sośnica. Na trasie S1 też trzeba postać. Między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik i Rostatu w kierunku północnym stoją kierowcy. No i przed węzłem Lipnik też zakorkowana jest droga krajowa 52 w stronę Bielska-Białej. Na trasie S1 spora kolejka się utworzyła między węzłami Jęzor i Brzęczkowice, to w kierunku Tychów. No i przed węzłem Jęzor korkuje się też droga krajowa numer 79, to w stronę Mysłowic stoją kierowcy. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz skrót najważniejszych wieści i Agnieszka Drost. Dziś początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie wysłuchają orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Kancelaria prezydenta informuje, że ma być ono poświęcone rocznicy wyborów parlamentarnych. Z harmonogramu prac Sejmu wynika, że na ten punkt przewidziano 45 minut. Pierwszą turę wyborów prezydenckich, gdyby odbyły się w minioną niedzielę, wygrałby Rafał Trzaskowski, najbardziej prawdopodobny kandydat Koalicji Obywatelskiej. Jak podaje Rzeczpospolita, może on liczyć na 34,2% głosów. Na kolejnych miejscach znaleźliby się Karol Nawrocki jako kandydat PiSu, 22,2%, oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, 10,2%. Tylko ta trójka mogłaby liczyć na dwucyfrowy wynik. Na czwartym miejscu plasowałby się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, za nim Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy i niezależna Paulina Matysiak. Póki co partie wstrzymują się z oficjalnym ogłoszeniem kandydatów. Jeszcze tylko dziś chętni mogą zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko motorniczego w tramwajach śląskich. Wystarczy mieć ukończone 21 lat i mieć wykształcenie co najmniej zawodowe, mówi Sebastian Wiśniewski, kierownik Ośrodka Szkolenia Motorniczych w tramwajach śląskich. Są warunki, pod którymi ten kurs jest bezpłatny. Otóż jeżeli kursant zdecyduje się na taki kurs, podpisuje najpierw z nami umowę na kurs, w której to umowie już jest dla niego informacja, że jeżeli po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu podejmie pracę w tramwajach śląskich i przepracuje okres 3 lat, wówczas nie jest w tramwaju śląskim nic winien za szkolenie. A potem to już można być tylko pasażerem. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 123 kg żywności rocznie marnuje średnio każda Polka i każdy Polak, z czego 69 kg na osobę marnotrawione jest w gospodarstwach domowych, informuje Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy. Pamiętajmy o tym przy naszych codziennych zakupach i szczególnie dziś, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Żywności. GUS potwierdził, że ceny towarów i usług wzrosły we wrześniu o blisko 5% w skali roku. Motorem wrześniowej inflacji były ceny leków, żywności i energii, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Coraz bardziej towary doganiają swoimi cenami czy wzrostem cen usługi. Dzieje się tak za sprawą tego, co wydarzyło się przed rokiem, a dokładnie mamy zaniżony punkt odniesienia. Jeśli mówimy o cenach energii, to te wiodą prym wzrostu ponad 20% w skali roku. Z drugiej strony szali mamy paliwa, których ceny przed rokiem były sztucznie zaniżane. Tym samym obecne spadki nie wpływają aż tak bardzo pozytywnie na spadek inflacji ogółem. W skali miesiąca inflacja wzrosła o 0,1%. Rząd przyjął projekt strategii migracyjnej, której obcokrajowcy i ich pracodawcy wyczekują od wielu lat. Jak wynika z badań grupy Progres, około 57% obcokrajowców, którzy chcą pracować w Polsce, oczekuje, że władze uproszczą procedury związane z legalizacją ich pobytu i zatrudnienia. Największym wyzwaniem dla obcokrajowców jest skomplikowana i czasochłonna biurokracja, która często skłania ich do podejmowania pracy w szarej strefie. Tymczasem ogólnie na rynku mamy coraz mniej rotacji. W ciągu ostatnich 6 miesięcy tylko 18% osób zmieniło pracodawcę, a 17% stanowisko w obrębie tej samej firmy. Częściej zmian dokonują kobiety, osoby młode i pracownicy z wyższym wykształceniem, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Są też takie grupy, jak na przykład inżynierowie czy kierowcy, ale także na przykład pracownicy handlu, które częściej w ostatnim czasie zmieniały pracodawcę. To są też między innymi grupy, które po prostu na rynku są poszukiwane. Należą do nich także niewykwalifikowani pracownicy fizyczni, którzy są poszukiwani szczególnie w dużych ośrodkach przemysłowych, tam gdzie dominuje produkcja i dominuje logistyka. Niedobór kandydatów jest tam wciąż widoczny. Brakuje też mechaników samochodowych. Aż 75% spośród 24 tysięcy polskich warsztatów poszukuje fachowców, poinformowało Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Wielu potencjalnych adeptów odstrasza nie najlepszy wizerunek tej profesji. Stereotypowe skojarzenia to brudne ręce i ciężka fizyczna praca w kanale czy pod podnośnikiem. Jednak obecnie praca w warsztacie wygląda trochę inaczej. Współczesne samochody to skomplikowane maszyny, których obsługa wymaga nie tylko wiedzy mechanicznej, ale także umiejętności z zakresu mechatroniki, elektroniki, a nawet informatyki. Sytuację ma poprawić organizowany przez branżę konkurs Wyścig Talentów, skierowany do uczniów szkół branżowych i techników, którzy interesują się motoryzacją. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje dziś rano 3 zł i 94 grosze. Euro 4,29, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. Po zimnym poranku przyjdzie dziś chłodny, ale raczej słoneczny dzień. W najcieplejszym jego momencie będzie 9 stopni Celsjusza na wschodzie, około 13 w centrum, do 15 stopni na południowym zachodzie kraju. 24 minuty do godziny 8. Czy myśleli już może Państwo o weekendzie nadchodzącym? No mówią, że środa to taka mała sobota. Więc ja propozycję na weekend mam dla Państwa teraz, ale ten faktyczny, konkretnie to propozycja na niedzielę. O 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się wyjątkowy piegowaty koncert Jesienne wędrowanie z tabliczką schorzenia pipi i nauką liczenia geniusza Amadeusza. Koncert bez ograniczeń wiekowych, absolutnie. A współodpowiedzialna za to niedzielne wydarzenie i za atrakcję jest nagradzana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, między innymi z tytułem honorowym Inicjatywy Edukacyjnej 2024. Warto zaufać Kasi zdecydowanie, a szczegóły dotyczące samego koncertu i biletów znajdą Państwo na stronie Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. A pinch of face with what you like. Where your love like it is made of hate. Born to destroy. Yeah. Na zegarach 19 minut do godziny 8, a w studiu Trójki Sławomir Kalinowski, profesor z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O Igrzyskach Wolności będziemy rozmawiać. Te igrzyska od piątku do niedzieli w Łodzi, 11 odsłona Igrzysk Wolności. Tu muszę zrobić jednak małą pauzę i powiedzieć o tym, że ten koncert piegowaty, o którym mówiłem kilka minut temu, to nie w niedzielę, a w sobotę, ale Igrzyska Wolności już na pewno od piątku do niedzieli. 2830 uczestników, 486 prelegentów. Panie profesorze, olbrzymia impreza. Czy ona rzeczywiście, czy jesteśmy w stanie coś z niej wyciągnąć? Czy to jest po prostu tu kilka słów, tu kilka słów, tu kilka słów? To 11. edycja Igrzysk Wolności. Bardzo, myślę, ciekawych igrzysk, pokazujących, że można rozmawiać międzypartyjnie, można rozmawiać międzypokoleniowo, można rozmawiać pomiędzy różnymi ważnymi problemami i to jest chyba najważniejsze w igrzyskach. Oczywiście jest wiele jednocześnie trwających paneli i wybór między nimi jest bardzo trudny. Czasami jest tak, że chce się uczestniczyć w kilku panelach równocześnie, ale nie ma takiej możliwości, bo tak naprawdę wszystkie panele, które się odbywają od piątku do niedzieli, są niezwykle interesujące. Mówimy o igrzyskach, ale oczywiście nie sportowych. Tu są spotkania, tu są dyskusje, kreowanie takiej przestrzeni twórczej, także mówimy o wydarzeniu naprawdę dużym. W tym roku pod hasłem Miasto, Europa, Przyszłość. No niejako wpisuje się, a w zasadzie nawet niejako, dokładnie bym powiedział w to hasło, wpisuje się pański wykład zaplanowany na niedzielę, a to wykład o różnicach między miastem i prowincją. Przy czym właśnie, o różnicach, czy one jednak nie są zasypywane? No właśnie, tutaj zakładamy, że te, po pierwsze, że są różnice, a po drugie, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć te różnice pomiędzy miastem a prowincją, czy też może szerzej wsią. Wsią, którą rozumiemy bardzo różnie i w naszych takich potocznym myśleniu, to ta wieś jest taka sielska, gdzie się produkuje wyroby rolne, gdzie można odpoczywać, a przecież wieś to bardzo szerokie i bardzo złożone pojęcie pokazujące, że ta wieś jest bardzo zróżnicowana i ona się ciągle zmienia. Czy można zasypać te różnice, czy je zniwelować? No to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że wymaga głębokiej refleksji, bo czy te różnice są aż tak widoczne pomiędzy na przykład taką wsią położoną wokół dużych miast? Weźmy wątpić. Bardzo często to się tak ładnie nazywa, ta wieś jest zgentryfikowana, ona upodabnia się do tych dużych miast. Bardzo podobne cechy przyjmuje. Też chodzi. Prościej mówimy, że to sypialnie dużych miast. Tak, dokładnie tak. I bardzo często te cechy, te zachowania ludzkie są identyczne. One nie różnią się niczym od mieszkańców miast. Ale jeśli już popatrzymy na taką prawdziwą prowincję, taką wieś oddaloną od dużych miast, my o niej mówimy wieś peryferyjna, wówczas te różnice są już bardzo widoczne. Ta wieś się starzeje, ta wieś, z tej wsi uciekają młodzi ludzie, nie chcą tam mieszkać, są mniejsze perspektywy, mniejsze możliwości dojazdu do dużych miast, ale też korzystania z pewnych usług, jak kultura, jak edukacja. No właśnie, to jest ten problem. I teraz pytanie, jak duże są te odległości, jak duże są te zaniedbania, czy da się je rozwiązać? No myślę, że o tym będziemy rozmawiać właśnie na igrzyskach. No właśnie, tam rozmowy i także o przyszłości, no i także w kontekście europejskim to wszystko będzie, rozumiem, pan również omawia. Ja myślę, nas więcej jest w tym panelu, oczywiście, więcej osób, więc myślę, że jakoś podzielimy się tymi zagadnieniami. Ja pewnie będę mówił więcej o wsi polskiej, bo w końcu to moje, no i zainteresowanie, ale też główny obszar badań. Ale oczywiście ta wieś w całej Europie, ona musi się zmieniać z różnych przyczyn, chociażby takiej, że czeka nas pewnie w najbliższych latach przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej i też ta wieś będzie musiała się zmieniać. Ja myślę tutaj o tej wsi rolniczej. Chociaż musimy pamiętać, że zaledwie nieco ponad 8% mieszkańców wsi zajmuje się rolnictwem. I to też jest ważne, bo wieś coraz mniej jest rolnicza, a coraz bardziej usługowa. I... No, to jest informacja, która mnie zaskoczyła, te 8%. Teraz zostałem zaskoczony i mam nadzieję, że państwo też będą zaskakiwani, jeśli wezmą państwo udział w Igrzyskach Wolności, te w najbliższy weekend w Łodzi. 11. odsłona Igrzysk Wolności. No i między innymi taki właśnie panel o wsi i prowincji i różnicach lub ich braku z dużymi miastami, ale będzie tego dużo, dużo więcej, a cała impreza odbędzie się pod patronatem Polskiego Radia. Profesor Sławomir Kalinowski opowiadał między innymi o tym elemencie Igrzysk Wolności. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. O, słyszymy. To The Black Keys, Lonely Boy. Grał już dzisiaj Elton John, I'm Still Standing. I podrygiwaliśmy, proszę przyznać. To teraz też będzie do tego okazja. Można zrobić głośniej. I'm a Lonely Boy śpiewają. Mamy 11 minut do godziny 8, a w studiu już Renata Grochal, przygotowana do rozmowy bez uników. Dziś z Grzegorzem Schetyną, senatorem Koalicji Obywatelskiej. A, czyli ty cały rok zbierałaś pytania pewnie do pana senatora. Tak, rok od wyborów. Tutaj z opasłym tomiskiem pytań. Zobaczymy, na ile zdąży odpowiedzieć. To po 8.13. Ile ja zdążę zadać. To też także oczywiście. 8.13, rozmowa bez uników. A teraz historia pewnej piosenki. Dziś polskiej. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Krystyna Prońko, Deszcz wcisnej. Czyli jak soulowy klasyk stał się wizytówką urokliwej miejscowości w Bieszczadach. To było tak. W połowie lat 70. Krystyna Prońko i jej ówczesny muzyczny oraz życiowy partner Janusz Koman przygotowywali materiał na drugi solowy album wokalistki. Wśród zaproszonych do współpracy muzyków był Jacek Mikuła, komponujący głównie dla Maryli Rodowicz. Mikuła tworzył charakterystycznie lekkie, czerpiące z jazzu, soulu czy bossanowy piosenki, które często stawały się przebojami. Sing, sing, nazywają go. Latem 1976 roku zespół wyjechał w Bieszczady, by tam doszlifować utwory przed wejściem do studia. Do muzyków dołączył tekściarz Bogdan Olewicz, wówczas jeszcze mający swoje największe triumfy przed sobą. Jednym z utworów, które otrzymał dosłownego opracowania, był instrumentalny szkic Mikuły w stylu amerykańskiego współczesnego soulu. Ściślej rzecz biorąc, tematu z filmu Shaft autorstwa Isaaca Hayesa. Obok zamaszystej aranżacji orkiestry Polskiego Radia i Telewizji z Łodzi oraz gitary wykorzystującej efekt tzw. kaczki, Olewicz odnalazł jednak w kompozycji pewną melancholię i refleksyjność, która doskonale korespondowała z deszczową aurą za oknem jego hotelu. I tak powstały słynne wersy o wycieraczkach czy pasjansie i cała reszta tego fantastycznego pod względem warsztatu i nastroju tekstu. Nie byłoby jednak Deszczu wcisnej bez fenomenalnego głosu Krystyny Prońko, znajdującego idealną równowagę pomiędzy mocną frazą i liryzmem. Dzięki temu dziś pani Krystyna jest honorowa obywatelką Cisnej, jedynego być może miejsca na mapie Polski, które turyści odwiedzają z nadzieją na ulewny deszcz. Piosenka do wyjaśnienia. No to może poprosimy o informacje z Cisnej. Czy Bieszczady nas słuchają o poranku? Czy dziś pada deszcz w Cisnej albo w okolicy? Czy może górują nad tą okolicą bieszczadzkie anioły? Tak, poprosimy o takie informacje. 2 2 i 7 3 to numer zresztą dla Państwa w każdej radiowej sprawie. A na naszej antenie teraz właśnie deszcz w Cisnej. Będzie funky. Krystyna Prońko. Osłuchamy to. Tata kaczka chyba.